شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون، خدای عزیزی که شما گلگلیا را آفریده، بازم بهارتون مبارک. البته بهارم که نباشه، وقتی شما کنار ما باشین، بله فصل میشه، فصل بهار. قربون شما بهار کوچولوهای خودم، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. میخواییم بریم سر وقت ماهی کوچولوها. ماهی ها رو دوست دارین؟ بله، تو سفره هفت سینه تونم که البته تو تنگ آب ماهی داریم، مراقب اونا باشیم. بالهای ماهی کوچولو اسم قصه امشبمونه. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود، هیچکی. توی یه جنگل سرسبز و بزرگ و قشنگ یه برکه پر آب بود، یه برکه که دورش گلها و گیاهان زیادی سبز شده بودن، یه برکه که مرغابیا تو شنا می کردن، پرنده ها از آب برکه می خوردن، یه برکه که یه عالم ماهی رنگ و بارنگ و جور و جور تو شنا می کردن. یه روز صبح خورشید خانم مثل همیشه با گرما و حرارت شروع کرد به تابیدن. به همه جا تابید، به شاخه ها و برگ ها، به پروانه ها و گل ها، به آب برکه. آب برکه یواش یواش گرم شد. ماهی ها یکی یکی از خواب بیدار شدن. ماهی های بزرگ بالاهاشون رو تکون دادن و با سرعت شروع کردن به شنا کردن. ماهی های کوچیکم همین کارو کردن. اونا هم از بزرگترا یاد گرفتن که چجوری توی آب شنا کنن، بالا و پایین برن. فقط یه ماهی کوچولو بود که یه مشکلی داشت. این ماهی کوچولو اصلاً باله نداشت. اون به ماهی های قشنگ و رنگی دور و برش نگاه کرد، به ماهی های گلی، به ماهی های طلایی، بعد به خودش نگاه کرد. انگار اون با ماهیای دوروبرش فرق داشت. اونا هم دم داشتن هم باله، اما خودش چی؟ فقط یه دم دراز داشت که با دم ماهیای دیگه فرق میکرد. ماهی کوچولو خیلی ناراحت شد، دلش گرفت. با خودش فکر کرد چرا با دوستاش فرق داره؟ چرا مثل اونا دم و باله نداره؟ ماهی کوچولو دیگه یواش یواش داشت گریهش میگرفت که لاک پشت دانا از کنارش رد شد و پرسید: چیه؟ چی شده؟ چرا ناراحتی؟ ماهی کوچولو گفت: ببین لاک پشت دانا، توی برکه یه عالم ماهیه، ماهیای کوچیک و بزرگ، همه رنگ و جور و جور. اونا همه باله دارن، دم دارن، دم قشنگ، باله قشنگ. منم یه ماهیم، اما ببین نه باله دارم نه دومم شبیه ماهیای دیگه است. بعد اومد دومشو تکون بده که دید دیگه دوم نداره، زد زیر گریه و گفت: حالا بی دوم چی کار کنم؟ لاک‌پشت خندید و گفت: ناراحت نباش، تو اصلا نیازی به دوم و باله نداری، چون تو اصلا ماهی نیستی، تو قورباغه سبز کوچولو هستی. قورباغه کوچولو گفت: چی؟ قورباغه؟ لاک‌پشت گفت: بله درست متوجه شدی، شما قورباغه ها دوزیستین، یعنی تا وقتی نوزاد و کوچولوین توی آب شنا میکنین، وقتی یک کمی بزرگتر شدین دومتون رو از دست میدین و میتونین برین بیرون از آب زندگی کنین. تو هم مثل بقیه قورباغه ها به زودی از برکه بیرون میری و با دنیای بیرون از برکه، یعنی با جنگل زیبا آشنا میشی. قورباغه کوچولو گفت: اما میشه بپرسم شما اینا را از کجا میدونی؟ لکبش بازم خندید و گفت: آخه منم یه دوزیستم، اگه دلم بخواد میتونم بیام بیرون و جنگل رو ببینم. قورباغه کوچولو گفت: پس میشه به من کمک کنی تا با هم از آب برکه بریم بیرون؟ لکبش مهربون گفت: بله که میشه، اصلا بشین روی لاک من تا با هم از برکه بیرون بریم. اونا دوتایی از برکه بیرون اومدن. قورباغه کوچولو جنگل زیبا رو دید و با خودش گفت: چه خوب که من یه دوزیستم، هم میتونم توی آب رو ببینم هم توی خشکی باشم. گلای قشنگم، عزیزای دلم، خب من و شما دوزیستیم، یعنی میتونیم هم توی آب زندگی کنیم هم توی خشکی؟ نه نمیتونیم، ما فقط میتونیم توی آب شنا کنیم، درسته؟ بله، قورباغه ها دوزیستن، لاک‌پشت ها دوزیستن، یعنی در دو جا میتونن زیست کنن، زندگی کنن، هم توی آب قشنگ شنا میکنن هم توی خشکی راحت راه میرن. خب چه چیزایی یاد گرفتین؟ شما که البته دانشمندین، دانشمندای کوچولو، و من سعی میکنم همه چیز رو از شما یاد بگیرم. قربون محبتتون دانشمند کوچولوهای گلگلی. خب منم میرم تا فردا شب انشاءالله با یه قصه خوشگل دیگه بیام پیشتون. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار. Love.